Aloti jodi ma hade labi e on saha ene e chalgino dano chalgino den dogani tan chalgino da so tawi ndiyam ma hewi tergal fara dum wande labi tati dum buri wande sunna wiade ko gotal goril watende njiyan dalil mudum non bada tergal fof labi tati wonande lortede ene e ko yiddi gon hoore nde noppi di dum ko non chalgino dani non tan badirta tay sa salginim non sa haaji chalgino da hayti ko e sa haaji ga sa salginim hayti mudum dartoda sa darti mon on saha e jetta kadi juuduma didde fof mbefja ndiyam juppa e horema ala yuppa de yirga tay ko debbo en yuppa ne yirga ne tappa ha yenene ndiyam dam naari yetti yema nguru hore mudum e on saha non dum woni so wadina ha wulabe ter don o fecca bandundu o jetta bangi makko nyaamo do wala makko he o wicci hen ndiyam do jung makko hebata mo yigga e hawo yettu yo e korlal makko o bamta kadi bangi nana o kadi o mo wiccha mo yigga kala jung makko wa hebdo do jung makko wa be wicci hen ndiyam wala yuppe ndiyam wa yenne kam leppi ndiyam o yaara non hawo yettu yo kadi korlal makko so tawi o timminaano salliga o naane hankadi o timmina o addo e goyngal nyaamal ngal timmindum o timmina kadi goyngal nanal ngal wona lorngal ngal e salliga o fo timmidi lawol gorul dum wadi non e der non ko lorar ko so ari e nokuji baddi nyurbulli ko wayde tiinde de ko wayno ganda no bandu nayeru seeda e ala sago o rewna hen juude makko ha ndiyam dam yetto hakkude nyurbulli di hen wala ko wayno koppi wala ko wayno nyaale wala ko wayno wuddu di ko nokuji ndiyam de bata yettaade no wala ko wayno wondin toni ala sago o rewna hen jung makko wala ko wayno new newol kine makko ala sago o rewna hen jung makko ha ndiyam dam yutta dam benna taw yettaaki don de wonno hay fatere wotere a fotani woppude ganda horema e lorngal maada ɗum wani noon so tawi a waɗi noon e on saaha wonan kadi alorima ha timmi ɗum ɗo woni mbaadi ɓurdi yiɗeede ndi so tawi kadi ni en koddiri kadi o waɗani ni o addi anni tan o naare ndiyam o yeggima o gasni o yalti gasi lorgal makko fof selli ɓanndu ndu fof so tawi memdi ndiyam tan e on saaha o yeggima ha ko ɗo hulanno fof ne tekki seeɗa walla ne ñorɓini seeɗa walla ne lobbini seeɗa fof so ndiyam ɗam yettima ɗon tan gasi ko ɗum woni awa alhaali o heno lootima ɗum waɗi noon so tawi noon o ko ɗo woni ɗo ko nokku mbaɗɗo soɓe seeɗa ko wani taroɗe ɗe ngala péron walla taroɗe ngala ganduɗa hoore ma ene karo o jonctoro seeɗa nde o gasnata nde so tawi on ari lawƴude koye ɗe o jonctoro seeɗa o wona e nokku laaɓɗo e on saaha o lawƴa koye ɗe ha laaɓa haade makko memtude kadi ko lootino gottaɗe ko lootino ko ummi makko wonen ko wonno soɓe ɗum waɗi noon jomum waɗiri hono ni ko ni woni lorngal e so tawi ko janaba mum so laaɓde fileru so laaɓde ɓesgu so lorde maayɗo gadanam so keefeero tuuɓɗo so lorngal bawngal wonde fof ko ni tan lootirte ala hen différence joni noon e gueɗal gongal ngal kaalte ngal e ko ganduɗa hoorema gonduɗo e janaba ne haɗa gonduɗo e janaba won gueɗe ɗe haɗa to banggue dewe allah e ɗum waɗi noon mbatten hakkille hen so neɗɗo wondi hen anda ɗeɗo gueɗe o fotani ɗum wadde ha serta ko wondi ko henne ene jeeya ko haɗa kanko mo suwata o lorade en mo haɗa hene e jangude qur'ana sona taw ko jangde ndendemo mooloro ko wayno joni wonko huuli mo mooloro mooloro ɓulol rabbi fa walla ɓulol binnas ɗum basi ala hen o ammano janggo ɓulano ko juuri ko wona moolorade eyyi ɗum kadi sellantama en saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ko la taqra'ul haa'idu walal junubu shey a min alquran o wi gonduɗo e fi ƴiƴam fileyru ƴiƴam ella e gonduɗo e janaba hoto janggo haydara e qurana konngol ali radiallahu anhu o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nde ne janganno qurana e kala alhaali fotimo wonde salliga walla allah salliga mo janguɗano sona taw ko o gonɗo e janaba so wonde janaba noon o jangatano qurana o ene ɗum waɗi noon omo wawi jangdade inɗe allah noon omo wawi suubi hinde wi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wawi duwade e haysko duwa garɗo e qurana tawde hewani walla komo mooloro ko ara e qurana hayso hewani kono kam hoto jangu ko heewi kam tawde woni wona ɗum ɗon e ene haɗa kadi kanko gonduɗo e janaba walla laaɓɗo e fileru walla ɓesgu tawi suwataw lorade walla tuɓɗo mo suwataw lorade ɓeyɗo foof ene kaɗa kadi naatde e nder jama sona taw jomum wirti ɗon naata tan yalta wonko ƴettata ɗon tan yalta walla wirto tan ɓenna walla ridde e naata toon yaltira bangue goɗɗo ɗum basi ala hen eyyi ɗum waɗi allah subahanahu wa taala wi wonde ko wala junban illa abiri sabilin hatta tahtasilu ene wayno noon to bangue gueɗal tataɓal ko jomum haɗa e ene haɗa hen e to bangue ganduɗa kam gonɗo e janaba o henne omo haɗa julde foti ko julde farilla walla ko julde naafila so wona taw ganduɗa hoorema e o looto walla so tawi o ronki lorade saabu rafi goɗɗo nane makko walla gantu goɗɗo heeɓima walla ndiyam ala nde noon omo wawi ganduɗa hoorema henne e tamade o anni yo wonde tamuyo o ko ngam daktinande hore makko hadano ko en ngam o wawa julde o tamo tamuyo so tawi ngantu wadina loro en lomto ndiyam do wonna Allah subhanahu wa ta'ala haali men dum e Qur'an o yondi ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabirin hatta taghtasilu o yonde e hemo gongni bi Allah hore battude e njulu ngude tayodon mandilde dum do ko arin sangar hadete e mandil kanyum foran jul sab anda ko halar mandil la jowi julim porko haddemo paske kanko anda ko halar mo ay halde ko feewani bonno ko dan ha bon ko nonne kay e hoto batde jul taw do gonde janaba kadi e son gonde janaba e horo da horo njule horo nate jama sona non to ko do benna tan do njaha so do njaha non do baa yawtude jama njawron taw taw won do o do gonde lorga o do taw do ciwara lorade kono kam a jo selanta joom joodade jama hen ko nonne kay gedal naybal ngal o hada om hada mem de deftere qur'ana woni kamil qur'ana toggi tan ganda horma do halis fof nani en woni en do gotil o jago mem dum selantama wana jungu mako wana mimirdum legal wana mem de belnol mudum haydar ho en horo mem Allah subhanahu wa ta'ala wandi innahu la qur'anun karimun fi kitabin maknunin la yamassuhu illa almutahharun o wi kanko Allah subhanahu wa ta'ala deftere de koni teddunde de woni ko e ganda horema ene e nokku teddudo ay hay goor faali mem den sona taw ko laabe be en do wonna laada sallallahu alaihi wa alihi wasallam o wonde la tamass la tamassal qur'an illa wa anta tahir o yoto mem alquran mo sona taw da wonde laabal ma e faadi celu do yisa tawi ala mem qur'an yaata do wonde laabal ma da do wonde gondudo janaba memata en alquran dan goddo en ko to bangi e so tawi ndiyam ne wodi ngantu ala ko dum do woni e no ko lotorte dum do woni ko laabirte laabal gongal lomtorongal so tawi ngantu wadi woni tamade tamade ne ko laabal e laabe l'islam laabal ngal ganduda ko neema mawdo ngal ganduda Allah subhanahu wa ta'ala newnani en dum ono sa dañi ngantu a dañani ganda hore ma en ndiyam wala dañi ndiyam ko daw e men kaalo yado jogi ella to bangi banduma memdi ndiyam dam wala sa memdi ndiyam dam wonna fori he borne faraade e on sahar way tamade e dow mbadindi Allah yamirndi en mbadindi rasul sallam e yamirino golirno ni en dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala yonde wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamasumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum ana wayno nalada kad sallallahu alaihi wa sallam wi en wonde as-sa'idu wudu'ul muslimi wa illam yajid al-ma'a asra sinin ena wayno tamagul ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirdum lawdin dum de wonno sahaji neddo ne danya gantu memde ndiyam wala ronka danje ndiyam Allah wi wonde so tawi wodon goni on cellani wala gondon ko dengal on beba ka ndiyam on danya ndiyam wala ganda hore ma ene gore mon wonto yaano ene umdude haaji mudum ko wayno yaade do wuro arti danyaani ndiyam wala on memundire rewbe yaani on jettundire suddibe modon wala on jettundire warbe modon on danyaani ndiyam ya on saha non fayon e leydi lamdi non ene heewi mbaadiji men garo yen e leydi lamdi ndi ko ndin mem non dum geese mon mem non dum juude mon e on saha dum woni e lomdonto on ndiyam dam hen dum wonni laado sallallahu alaihi wa sallam o wi wonde ko leydi lamdi de ko kanyum woni ene wona salligi juul hayso dañani ndiyam fodde duubi sappo hayso joodi duubi sappo dañani ndiyam wala mo dañani ndiyam o waawa dum kuturaade sabu rafi e on saha e laabal to bangi leydi ngal ene lomto laabal ndiyam ngal en jonno hol mo ganduda poddo tamade ko holon hol mo sheri yemir yo tam o wi non ene laawdi nana yo tam kala mo dañani ndiyam ciagal de dabbi ha tampi dañani amu jegi e katane mako yiliado yilimo dañani wala o yin en wonde yeyere o yehi o dañani te kadi ala fo kadi do wawi yaade o dañ dum e o waktu joni e o dañani e on saha mo wawi rutade e tamuy o tamo furnon ko janaba wonduno wala ko salligi o tajira dum wadi non e sabur rafi kadi ni taga joom kadi taw bandum jabara e wonde meje dum wonde nyawande wala wonde ganda hore ma yani rafi ganda so tayo mimin diam beedor wala lelar selludi e on saha e mo wawi ganda tamare en dum wadi non e to bangi non e mo dañani sona ko ndiyam seeda ndiyam seedam kadi yontamu so laabiri dam kadi ne o dañira ko yari wala daaba mako dañira ko yari wala or mako kadi dañira ganda or mako wadi hen sababu ni ko yolnde woni so or wala ndiyam ne wawi mutur mako bon wala goddum kewa wala paanu joondi dum non odo kadin farata koy tamugul dum non Allah subhanahu wa ta'ala wi on ko fattaqullaha bastadatum kulli Allah e on saha no katanirdon ni yani dentude wofde Allah kulon Allah e no katanirdon ni woni sa tawi hatnani memde ndiyam dam tamuda dum wonnon tamuy kadi ni way kono keddidi ne wadi farillaaji ne wadi jida e sunnaaji e ne wadi ganda hore ma yene ko daganto dum en jeggati joomum kadi holno fori wadirti jonata bangi farillaaji tamugol gol woni andiyaade no bindiren nanni wonde golle cellita ko andiyaaji gor fof jeeyi e golle mum ko andiyani dum wadi non o andiyo wonde ko hadano ko o winom neddo sen wonde janaba walla so tawi salligina ko juul so na salligino jonon gantu ari wa salliginaade e on saha omo o daktinana hore makko bangi tamade de ko hadano ko en woni juulugu yenne walla bangugul gol walla mem defternde walla naade e jama nyiba hen gedal limal gal woni sal tamete koy dow leydi ko farilla tamoda e dow leydi sa tammi may dow les wala dow marla wala dow sajad dum selata non koy dow leydi Allah subhanahu wa ta'ala woni fata yamamu sa'idan tayyiban ko leydi lamni bida jonnon farilla goddo woni fiidi juude de leydi de Allah sako juude ma de pawade leydi neemade pawade leydi dum woni sa fawidi leydi de woni baa dum miskirde yeso ma miskira dum juude ma newede der o e bawal o yenne jonnon en jiyan kadi miskude kadi yeso go Allah sago yeso go meske kanyume newede wa amma o mimni bangeji goddi ko wana yeso go o tammi dum so o tammi horende wala o tammi koyede dum selata ko tamete kon yeso go hakunde nofuru en nofuru tuggude pudirde leebi ha les dum do yen jakkirde makko on ha les ware makko dum wadi non Allah subhanahu wa ta'ala yiko famsahu bi wujuhikum wa aydikum sunnaaji dinon woni wiide bismillah no binden nanni so tawi mo tappa juude leedi hada mako waddum o adda anni mako be bismillah fa o tappa juude leedi dum woni ko hunde yamirande e kala kama fuddo e golle dum woni so tawi o tappi juude mako leedi on saha o meskir dum dum koy sunna wobe kadi ne biye wonde tappude lawol dimmongol ko sunna kono on hadis wana celludo on hadis wana celludo so haaji o tappa juude mako labjidi kono kam e waddi mo tan ko lawol gorngol sabu ko dum woni hadis celludo en hadis Ammar ibn Yasir hadis ay kedir gaddudi tapande didde din fof ko lohdi edi kewi kono ko di lohdi san jeyi bulughul maram wala subulus salam mon jidum ton wala san jeyi taysirul allah mon jiton ko bangi lode hadis ay kedir biidi tapere juude leedi ko labim tagi to bangi maliki en ko be biye haysa tapi tapande wotere en yona be biima dimmerne ko sunna kono haysa haade wotere den yona dum non ne kay meskude newede kadi ne ndermi bowal mum kadi nawa ha polongtongi woni hen nawa hen ha polongtongi nawda ha polongtongi de kadi ko hadis da'if kadi addi dum dum fo so ndutti ma defta kalmde hen mo ndi dum don ko hadisaji lohdi bi wonde nawde ha polongtongi yani sa ha ni tan do newi ma kaadi do danir newi ma kaadi di ganda hore ma hen dira jungumaa do dum kadi ne yona dum tagi don diru hadisaji bindu ndi gona kewdi do di gona celludi dum wadi non to bangi ta jidaadi no sunnaaji di ko dum do woni jidaadi de sunnaaji di yenne joni holko bonnata tamamuy holko bonnata tamamuy e holka di ko taamido dagana wadde dum wadi non kaade den halde to bangi ganda hore ma to bonnata tamamuy kala ko ne bonna salligi en kaali bonna salligi ko yaltoyri wokkude hendu wala ganda hore ma en daana do ngol teddugol walla ganda hore ma en mandilde walla faddade dedo gede ko bonnoje salligo non gede bonno tamuy kadi ne beedi kadi ko bonnanno tamuy ko bonnanno salligo kadi kala kadi bonno salligo bon tamuy en beedi en kadi jonjon tamuda sababu ni tamnu ma ko ndiyam ala tan jonjoni wi ndiyam nani ndiyam wonno ala win andiyam ala ndiyam danyam nani furubnaaji guddis walla en choyni woyndu walla en choyni ndiyam walla en toba jonjoni walla ganda hore ma en a ronkuno danji jodo choda wi ndiyam oto ndiyam ari e on sa en ko taminda ko bar suwara bir tamuy ma bunyal sa ko faata ndiyam dam chalginda en sabu ganum wonno ma dum dum wadi non juldo anda tamuy kadi so tawi o tammi so tawi ganto yiwi tan tamuy yo boni wadde yo faare lora den wa ma non so tawi o tamino ma ha pari o juuli hawo hankadi ne o pari julde tan e on saha ndiyam ari ɗono fillotako waɗɗake e makko fillade ɗum waɗɗake e makko fillade e sabniraɗo sallallahu alayhi wa sallam wonde ko la tusallu salatan fi yawmin marratayn o yuhur njuule julde ñalam gor labdi di tisbar tan julam labdi di ñalam gor oto mbade dum ko hunde hadande do wonno sahaba be ka dum aranin dum en be jeedan gal de wonno kambe kala ko mbadi mabbe namdo hen nalal sallam beleni fe wala fewande wonno kany won yemtinte timmudo o e sahaba be jeedan gal mabbe be jeehi be dañan diyam be tamani takusan be tammi be julabe kal jirtan be jeey seet tan be ngare diyam hen goro salgini filli goddo no fillaaki be gandi kambe lurdi wana kono be kabaani be kurundiraani be ganyundiraani goor fo wadi miijum e fadde mudum do fadda he ganal mudum e pellital mudum be koori to nalaa sallallahu alaihi wasallam be namdi minen dende min jehi de min badini be kalimno badirni o wi an pillido a dañi baraji laabe didi an mo fillaaki wonon a hebi sunna a wadi sunna e ngan non ko badda fo ko e golle kam rewde sunna buri wonde faayida e dum wonon horto kadi ni o felaani be hay ko basgube batangu tinar mabbe kono kam o wi o wadi sunna wadi dañi baraji laabe ko hor wattu o gaano wadi sunna o yaani hor wattu baddo sunna wi tay ko hor wattu dum wadi non ko ni woni e façon to bangi ko daga ni tamido e no ko ganduda e danjo ndiyam cagal ndi juli ha pari ko ni nela sallallahu alaihi wasallam sahaba mum e janginiri en do wonno ta en daga ni tamido en daga ni tamido ene kala ko hadano ko adi dum woni ko hadano om hadano wangade suru ka bam hadano memde deftere kamilo ma hadano jangur qur'ana om hadano nyibde der jama jono so tawi ganda hore ma ene o tamima o juli haw gasni sallam fo deftere kamilo wona jangude walla o tamima haw gasi gado ma deftere kamilo so jangay ko jeyo deftu wala ko nandi en walla o tamima juli haw gasi gado wona wangade walla o tamima juli fere ko woni hen nafilaji makko dum do fo so tawi hen kadi e ngantu o yani hen kadi ha wadi ko wadanno ko dum wayru den ko rewata hen ko en gedal gongal timminirte gal tor bangi e holno tamorte tamorte ko biya bismillah ganniɗa dactinande hoore ma kaɗanɗa ko hen woni julde salliginaki tamaki nde henne e ganniɗa gadda annimaɗa e piya juuɗe ma ɗe ɗiɗi e leydi lawol gotol e on saaha meskira ñamomago nanomago woni nder newre ma e boowal newre ma ñamre nde dutta kadi e junggo ma ñamogo nanogo kadi meskirago nano ñamomago e nder mum e boowal muɗum e mbaade no jiirno watte ndi e taw noon ko fiyande watere tan piira mbaɗa yeeso ma mbaɗa e newe ma wa amma wadde piyanɗi nde en kalino hadis mum sellani e so jomum tewi noon wadde kam sababu ndi ko hadis daif e yo wat tan kono kam ɗum o fawaka ɗum e to ban kadi wadde kadi ha yettoyo plongtogi ɗum kadi o fawaka ɗum o hadis o ko lohoɗo so tawi ona wiya toone ɗum kam ko omo yiiɗi huɓidade tan e so huɓidimani ɗum ko kadi basi ala hen joni noon to banggue noon beele tamamuyo goto ene julde juulɗele kewɗe par exemple a juuli joni gueeƴeno takusan a juuli takusan a tamino gantu kadi taganoɗoma tamade o iwani ha futur yoni beele ko comme no salliguini tan aɗa wawi juultude taw a tamtaki walla ala koma tamtoɗa ɗon andu ɓe lurda ɗon ɓe mbi koma tamtoɗa ɓe mbi tamtoɗa kono kam ala kam dalil gadduɗo wonde koma tamtoɗa jomum wiyata ko hadis wiyata qur'an ɗum noon woɓɓe mbi tan ko samuy dal sa salmi tan gasi ɗum ko haala mabɓe tan kono noon en jenani ɓe dalil kadi e defte fo jurnade to banggue kaloje affaire fiqhu islam en jiyani hen dalil to banggue e cewole men ɗiɗi ɗe yani e ɓulirɗe men ɗiɗi to banggue gollal ɗe woni qur'an e hadis en jiyani hen taw dalil wonde damuyo goro e yonta julɗel ɗiɗi ɗum noon ɓawre en jiyani ko haaɗi so joomum waɗi bayis wala hen e so joomum kadi wi kañum ko tamtoton tan ko ɗum ɓuuri ɓe deñiɗo ɓerde mum ɗum kanko fawi ɗum hoore makko kono hay goto fawanimo ɗum hay goto fawanimo ɗum ɗum woni ɗum kadi ne ko kalɗen ɗo joni sakkere ko ene wonora namdal ene wonora jaabugol namdal musidɗo meɗen Abdoulaye Ba to Ndoulmaji o namdinoma beele tamuyi ko alay saago tan jokkodiri e julde e tamuyi so tawi ari joni jama ka tamotoɗo noddinama noddinte ko taw waktu yoni noddinama waktu o e on saaha aɗa faye jama e sa yettima sa tamima aɗa yettade mbaɗa rakatal fajir no tawi ko rakatal fajir ponɗaɗo subaka law juula rakatal fajir walla kadi ko tahiyatul masjid jiɗɗa wadde salminde jama darɗe kadi nafilaji kalƴa foof mbaɗa e on saaha so farilla o wurnanama e on saaha wona e naata e farilla o henne won anduɓe wiyoɓene kaɗa ɗum kono ɓe darnani dalil wonde nelaɗala ne haaɗi ɗum walla qur'an ene haaɗi ɗum bon joni noon to banggue noon kadi ne so tawi kadi ne aɗumini a tamima tan waktu o yoni ɗum kam ene sellamma nafluɗe ko adi ene sellamma nafluɗe caggal ɗum e dow kadi ko ganduɗa ko fawi e dalil so tawi noon ganduɗa hoore ma ene waktu suwa taw noddinanede farilla yonani taw hedde ene heddi hedde mintaji seeɗa tan noddinane farilla walla waktu o yona an tamiɗagel waktu yonani ɗum nde tamiɗa nde waɗɗakima tamade par ce que tamamuy ko ma waktu o yonande si puɗɗa ɗum narande ɗum waɗi noon julɗo ene o andir ɗum hono noon kala kene haaɗe kadi yo haaɗe dow dalil kene yamire kadi yara kadi ko e umri en ko dow men wona e peeje men wona kadi e peeje hono meɗen en ɗum waɗi noon ko ɗum ɗo woni ko kalanɗen seeɗa eto bangge e tamamuya e ko Allah subahanahu wa taala andi ko moƴƴi hen ko moƴƴi en foofi Allah subahanahu wa taala e fewnan en ko boni hen kadi ne en muyano bonuri muyinɗen ko moƴƴinde eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala yo hokki en moƴƴere aduna e lakara eɗen moolo e Allah subahanahu wa taala kala worordeji eɗen ñaago bandiraɓe julɓe hen to bangge e keɗogol ngol e kala hen ko tata hen eɗen jafni ɗumen kala hen kadi ganduɗa hoore ma ko moƴƴi kadi eɗen ñaago yo Allah subahanahu wa taala jaɓan en ko heeɗa hen e ko haala hen ko ɗum ɗo woni ko keblunɗen gaam e windande meɗen mbaɗanɗen alluwal almudo RTS Matam ene wayno en mbaynima ha gongol inchallah taala yo Allah subahanahu wa taala renen rena dini meɗen yo Allah subahanahu wa taala yaafo maɓe meɗen ɓe ene sellina ñawɓe meɗen yo Allah ganduɗa hoore ma ene loggir loggiɓe ɓeene yo Allah ganduɗa hoore ma ene wemnan men gurdam ɗam yo Allah subahanahu wa taala hokku men yiide gonga ganden ko gonga ndewen hokka men kadi yiide fenade ganden ko fenade gaccen enen kala julɓe aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج

أعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.